أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre tefsirini yaptığımız Kur'an-ı Kerim'in Kalem suresiyle dersimize devam ediyoruz. Kalem suresi, Alak suresinden sonra nazil olmuş bir sure-i celile. Adı Kalem suresi. Nun vel kalemi ve ma yesturun diye başlayan bu sure-i celilede Allah Celle Celaluhu kaleme yemin ederek kalemin değerini bize bildirmektedir. Çok önemli. Kalem, hayatımızın her yönünü kayda alan ve gelecek nesillere aktaran bir alettir. Şekli değişik olabilir. Kömürden bilgisayara kadar geçirdiği evreler ayrı ayrı olabilir ama hepsi yazan, kalıcı kılan ve gelecek nesillere nakledendir. Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Yalnız kalemi elinde tutanlardan değil, aynı zamanda kalemle yazanlardan olacağız. Ama Alak suresinde öğrenmiştik. Rabbimiz bize iki defa İkra diyor. Yani oku diyor, bir defa kaleme dikkatimizi çekiyordu. İki defa okuyacağız en azından. Sonra yazacağız. Daha çok okuyup yazmaya öyle devam edeceğiz. Kaleme ve yazdıklarına Allah Celle Celaluhu yemin ederek kalemin ve yazılanların önemli olduğuna dikkatimizi çekmektedir. Yalnız dikkat edelim. Yazarken kaleminden kan damlayanlardan değil, nur damlayanlardan olalım. Yüz güldüren kalem olsun, ocaklar söndüren kalem olmasın. Bazı kalemler var ki insanların hayatını karartıyor. Ama bazı kalemler vardır ki bir insanın veya bir milletin hayatını ağartıyor, ak ve pak hale getiriveriyor. Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize "Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnun ve inne leke le ecran gayra memnun" buyuruyor. Mekke'nin en saygın insanı sevgili peygamberimiz. 40 yaşına kadar kimseye diliyle veya eliyle zarar vermemiş. Güven abidesi olmuş. Onun için emin denilmiş. Güvenilen adam. Muhammed Emin. Muhammedünil Emin. Bizim Türkiye'de insanımızın Mehmet Emin dediği isimler hep Muhammed Emin'den gelmektedir. Güvenilen insan ünvanını almış o sevgili peygamberimiz. Ama bir gün Rabbimiz tarafından okuması istenmiş, peygamber olarak görevlendirildiği kendisine bildirilmiş, o da insanları uyarmaya başlamış. Kulu la ilahe illallahu tüflihu. Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Gelin bunu söyleyin ve de kurtuluşa erin dediğinde Mekke'nin ileri gelenleri, kodamanları, eski ifadesiyle Darun Nedve üyeleri, bugünkü ifadesiyle parlamento üyeleri demişler ki, sen ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Eğer sen buna devam edersen sen bir delisin. Rabbinden gelen bu mesajlarla mı deliriyorsun demişler. Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberine, sen Allah'ın bu nimetleri sayesinde deli değilsin diye peygamberini teselli ediyor, rahatlatıyor ve Rabbine yaptığı hizmetler ve ondan gelen ayetleri tebliğ neticesinde Allah Celle Celaluhu ve inne leke le ecran gayra memnun, senin için kesintisiz devam eden bir ücret vardır. Yani karşılık vardır. Rabbinden verilecektir bu ücret. İleride buna benzer birçok ayet-i kerime bütün peygamberlerin dilinden ifade ediliyor. Peygamberler şöyle diyor. Ve ma es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illa alallah. Ey kavmim, ey milletim, şu peygamberlik görevimin karşılığı olarak sizden makam istemiyorum. Para istemiyorum. Dünyevi bir çıkar istemiyorum diyorlar. Bütün peygamberlerin ortak özelliklerinden bir tanesi bu. Ve burada da bu ayet-i kerimede de Allah Celle Celaluhu sana kesintisiz bir karşılık vardır. Ama o da Rabbinden vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Peki ona diyor da bize demiyor mu? Birçok ayet-i kerime sevgili peygamberimizin şahsında bize söylenmiş şeylerdir. Çağımızda insanların dünya nimetlerine taptığı, birbirlerine yapmadığı, bırakmadığı bir dönemde haram yollardan elde edilen paraya el sürmeyen, haram ilişkilere girmeyen, elinde imkan olduğu halde köşeyi dönmeyen insanlara da deli gözüyle bakıyorlar. Deli bu, deli be, eline birçok imkan geçti de yapmadı diyorlar. Yapmamaya devam edelim. Deli derler, desinler, benim sevgili peygamberime deli demişler. Sen delisin demişler. Seni Mekke'nin parlamento başkanı yapalım, devlet başkanı yapalım. Sana Mekke'nin en güzel kadınlarından istediğini alalım. Seni Mekke'nin en zengini yapalım dediklerinde, güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz ben bu davadan vazgeçemem dediğinde Mekke halkı, o dünyaya tapan insanlar bu deli demişlerdi. O peygamberin ümmeti olmamız nedeniyle bize deli diyenler aslında bize iyi bir ünvan vermiş olurlar. Biz Mevlamızın bağlılarıyız. Onun mecnunlarıyız. O Mevla yolundan ayrılmayız. Mecnun'un Leyla'sı yolunda gittiğinden daha fazla gitmemiz gerekmektedir. Ve inneke le'ala hulugun azim. Sevgili peygamberimize Rabbim diyor ki sen büyük bir ahlak üzeresin diyor. Muhterem seyirciler, bizim ahlakımız nedir? Yani şu adam ahlaklı adam dediğimizde biz neyini ifade ediyoruz? Bu insanın ağzından çıkan kelimelerine, elinin, gözünün, gönlünün, kulağının, vücudunun hareketlerine, dışa yansıyan insanları, ikinci bir insanı ve insanlığı ilgilendiren davranışlarının güzelliğini ifade ediyoruz. Ve diyoruz ki bu insan ahlaklı bir insan. Ahlakı yerinde insan diyoruz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ahlakını onaylayan Allah Celle Celaluhu'dur. Burada Ben Kur'an'dan başka referans kabul etmem diyenlere de Kur'an bir reddiye sunuyor. Kur'an o Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ahlakının büyük bir ahlak olduğunu ifade ediyor. Peki ahlakı nedir onun? Sözleri, davranışları ve onayladıkları onun ahlakının insanlığa yansıyan tarafıdır. Peygamberimizin sözlerini, davranışlarını ve de onayladıklarını Rabbim onaylıyor. Rabbimizin onayladığı o hadis-i şerifler, sahih olanları bizim başımızın tacıdır, dayanağı da ve inneke leala hulukun azim. Peki Peygamberimiz güzel ahlak sahibi de biz ne olmamız gerekiyor? Bu ayetleri okurken yalnız Peygamberimizin ahlakının büyük olduğunu, güzel olduğunu öğrenmek yeterli değil. Madem ki o ahlak sahibi bir peygambere iman ettik, biz de ahlakımızı ona benzetmemiz gerekmektedir. Nasıl yapalım? Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz ne güzel ifade etmiş. Onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Peygamber Efendimizin ahlakının Kur'an olduğunu ifade ediyor. Kur'an söz ve manadan meydana gelen Rabbimin kelamı. Ama bunun insanileşmesi gerekiyor. İşte onun insanileşmesi de örnek olarak sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayatına ilmik ilmik işleniyor. Rabbimizin kontrolünde Kur'an onda yaşanıyor ve Rabbim bize diyor ki işte sizin en güzel örneğiniz bu peygamberdir. Onu örnek olarak alacağız. Bilgi sahibi olduktan sonra o bilgiyi eyleme geçirmezsek faydası yok. Hani karnı aç bir adama 70 bin defa ekmek, ekmek, ekmek dedirtseniz karnı doymaz. 70 bin defa ekmek dedirtmek yerine veya ekmeğin buğday tanesinin içerisinde var olan gıdaların öğretilmesi onun karnını doyurmaz. Ona bir çeyrek ekmek verseniz o kadar bilgiyi öğretmekten daha faydalıdır açlığı giderme yönünde. Ayrıca ilim adamları araştırmaya devam etsinler. Karnını doyuran adam ekmeğin içerisindeki gıda maddelerini de öğrensin ayrı. Ama bilgi karnı o anda doyurmuyor. Bilgiyi mutlak surette eyleme geçirmemiz gerekiyor ki biz ona ameli salih diyoruz. Hemen arkasından Rabbim fesettübü sıru ve yübü sırun bi eyyikumül meftun. Yakında onlar da görecek, sen de göreceksin. Bakalım hangimiz yanlış yolda, hangimiz fitneye tutulmuş, hangimiz yolunu sapıtmış, yakında sen de göreceksin, onlar da görecek diyor Allah Celle Celaluhu. Mekkeli müşrikler çok şey söylüyorlar. Sevgili Peygamberimiz hakkında aleyhinde laflar ediyorlar. Ama hani bir atasözümüz var, kurbağa sesiyle su bulanmaz. Veya kim ne kadar ürerse ürsün, kervan yürür. Biz yolumuza devam ederiz. Yoldan bir adım dahi geriye durmadan ve de geriye adım atmadan devam ederiz. Hani bu şuna benzer. Hani bir değerli zat ifade etmiş ya. Duydun ki evin yanıyor. Ve sen evine doğru koşuyorsun. Çocuklarımı kurtarayım diye. Yolda hasmın olan bir adam karşına çıkıyor ve sana küfretmeye, sövmeye başlıyor. Adamı tutup dövmeye gücün yeter. Peki, tutup adamı mı döversin yoksa evine doğru koşar çocuklarını mı kurtarırsın? Herkes evine doğru koşar ve çocuklarını kurtarır. 6 milyar insanın imanının Rabbin istediği doğrultuda olması için yürüyen en hayırlı bir topluluk olarak ortaya çıkmışız. Yürüyoruz, etraftan bağıranlar ve bize hakaret edenlere cevap verecek kadar dahi zamanımız yok. Bağıranın ve çağıranın da yüreğine imanın yerleşmesi için gayret göstermemiz gerekmektedir. O yoldan sapan insanların özelliklerini de Allah Celle Celaluhu ifade ediyor. Bir kere yalancı olduğunu, doğruyu yalanlayan, kendisi yalan söyleyen bir insan olduğunu onların. Yalanlarının doğru kabul edilmesi için çokça yemin ettiklerini ifade ediyor. Laf getirip götürdüklerini, iftira kampanyaları başlattıklarını, dedikodu yaptıklarını, her türlü iyiliğin engellenmesi için gayret gösterdiklerini, insanlar arasında yardımlaşmayı yok etmek için her türlü engelleri ortaya koyduklarını, haddi aşan, şımarık, günahkar insanlar olduğunu, ayrıca kaba saba olduklarını, otüllim bade zalik, bunların üzerine bir de kaba olduklarını, ve de gayrimeşru işler yaptıklarını, gayrimeşru işlerle neslin çoğalmasına özel gayret gösterdiklerini Allah Celle Celaluhu ifade ediveriyor. Bunun aksi nedir bize mesaj olarak? Ha, biz bunlardan olmayalım. Gayrimeşru ilişkilerden uzak, kaba değil, kaba saba değil, nazik, kibar insanlar olmamız gerektiğini, İyiliğin yeryüzüne yayılması için çalışmamız gerektirdiğini, günahlardan uzak durmamız gerektirdiğini, iftira, gıybet gibi şeylerden dilimizi sakınmamız gerektiğini ve yalan söylemememiz gerektiğini de ifade etmiş oluyor Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimeleriyle. Peki neden bu adamlar böyle olurlar? Aşırı mal birikimi ve o günün ifadesiyle evlat, bugünün ifadesiyle askeri güç diyelim buna. Kur'an-ı Kerim'de evlat ve mal olarak bildirilir bu gücü ifade ederken. Bugün buna ekonomik güç, askeri güç. Ekonomik gücü, askeri gücü elinde tutması nedeniyle onlar kendilerini güçlü kabul edip, sevgili Peygamberimizi zayıf kabul edip, madem ki Allah vardır, öyleyse malı niye bize veriyor da seni yetim ve fakir olarak gezdiriyor mantığıyla hareket ederek kendilerinin haklı olduğunu, hak yolda yürüdüklerine inanıyorlar bu insanlar. Muhterem seyirciler, Kur'an'ımız yürümenin adabını bize öğretir. Kur'an deyince böyle yalnız bir kutunun içerisine koyulan, duvara asılan, göbekten aşağı düşürmemek ve bir sene boyu hiç okumadan yerinde tutmakla saygı gösterdiğimizi zannetmeyelim. Kur'an'ımız yalnız Ramazan günlerinde veya Perşembe günleri Yasin okunan bir kitap olarak da görmeyelim. Kur'an-ı Kerim'imiz 24 saatimizi ayarlamak üzere indirilmiş hayat bilgisi kitabımızdır bizim. Yürümenin adabını öğretir. Hani biz bunu nerede biliriz? Filmlerde görürüz. Köyden gelmiş bir kızı artist yapacaklar, yürüme kuralları da öğretilir. Konuşma kuralları öğretilir. Kur'an bize onu öğretiyor. Yürümenin kuralını öğretiyor. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا diyor. Yeryüzünde kibirlenerek, böbürlenerek, etrafa çalım atarak yürüme. Kimsenin gözünü rahatsız etme, diyor Rabbim. Ses konuşurken ses tonumuzu bile ayarlıyor. Ayet-i Kerime'de, Hucurat Suresinin ilk ayet-i kerimesinde وَلَا تَرْفَوَ اَصْوَاتَكُمْ فَوْغَ صَوْتِ النَّبِي ölçü olarak da Peygamber Efendimizin konuşma tonunu bize veriyor. Onun nasıl olduğunu da sahabe-i kiram bize anlatıyor. Konuşurken nasıl konuştuğuna dair sahabeden birçok rivayetler var. Günümüzde holdingler var, karteller var. Sermayeyi elinde tutan insanlar var. Hatta değerli bir ilim adamımızın doktora tezi şöyle ifade ediyor. Dünyada 6 milyar insanın ihtiyacını karşılayacak olan para 225 insanın elinde topluymuş. Türkiye'de ve dünyada 225 zengin var ki bunların diyor malının %4'ü 6 milyar insanın açlık sınırının üstünde yaşamasına yetecek kadar. 225 kişi 6 milyar insanın yiyeceğini toplamış durumda. Peki bununla ilgili Kur'an bize bilgi verir mi? Verir. Allah Celle Celaluhu ilk nazil kıldığı surelerden olan Kalem suresinde bir zenginler topluluğundan haber veriyor. Onlar kendi aralarında anlaşıyorlar ve servetlerini ve elde ettikleri o günü tabii ziraat toplumu olmaları nedeniyle zenginlik toprağa dayalı bir zenginlikti. Ürettikleri malı birlikte toplayacaklar, birlikte saklayacaklar, birlikte satacaklar. Hatta aralarına insan girmesini engelliyor. Fakirlerin girmesini engelliyorlar. Ayet-i kerime bunları. En la yedhulennehel yevme aleykum miskin. Sakın ha. Bir araya geldiğimizi, servetlerimizi topladığımızı, nerede sakladığımızı biz bilelim. Araya fakir sokmayalım diye de kendi aralarında konuşuyorlar. Ama Rabbim diyor ki onlar mahsullerini toplamak için gittiklerinde Allah Celle Celaluhu tarafından bir gecede mahsullerinin kavrulu verdiğini, yemyeşil mahsulün yok olduğunu, kapkara kesildiğini ifade ediveriyor. Hani bir gecede don vurması vardır veya dolu vurması vardır ya, o dönemde de böyle bir dolu vurmasıyla veya biz lodos rüzgarının esmesi nedeniyle san vurdu derdik. Bizim köylerde de olur. Bir gecede yemyeşil mahsulümüz sapsarı olur ve sebze vermez hale geliverir. Böylece Allah Celle Celaluhu onların mülklerini ellerinden alıverdiğini ve onların da yaptıklarına pişman olduğunu Allah Celle Celaluhu haber vermek suretiyle zenginlerimizi uyarıyor. Zenginlerimiz derken zenginliğin ölçüsü nedir? Ben sana göre zenginsin, zenginim. Sen başkasına göre zenginsin, o ona göre zengin. Bir başkası bana göre zengin, bir başkası da ona göre zengindir. Öyleyse biz elimizdeki imkanları paylaşmasını bilelim. Bunu sevgili Peygamberimiz en azıyla şöyle ifade etmiş. Velev bi şıkkı temretin diyor. Yani kardeşine ikramda bulun. Ya Resulallah bir şey yok ki. Elinde bir tek hurma varmış. Hurmanın yarısıyla da olsa ikramda bulun. Cömertliğin sınırı yoktur. Yardım etmenin de sınırı yoktur. Bir tek hurmanız var. Yanınızdaki kardeşinizle paylaşmanız servetinizin yarısını vermektir. Bu konuda bir hadisi şerif var. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Bir dirhem veren, bin dirhem vereni geçti diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl olur bu? Adamın iki dirhemi varmış, bir dirhemini vermiş. Ne demek? Malının yarısını vermiş. Öbürüsünün 100.000 dirhemi varmış, 1.000 dirhem vermiş. %1'ini vermiş. Sevap bakımından hangisininki fazla? Bir vereninki fazla. 1.000 vereninki ona erişemez. Biri yarısını vermiş, birisi %1'ini vermiş. Allah Celle Celaluhu bizim gücümüzle orantılı değerlendirir bizim yaptığımız hizmetleri. Hani Yunus Emre de benzemez hesabı hesabımıza diyoruz. Bazen filan adam çok değerli bir adam. Hayrola işte şöyle bir kuruluşa 1 trilyon vermiş. Ama o adamın şu kadar katrilyon da serveti var. Belki adam da 5 milyon vermiş ama 10 milyon parası var. Yarısını vermiş. Yarısını veren 1 trilyon verenden fazla vermiş oluyor. Onun için benim yok, veremem, fakirim demeyelim. Yarım ekmeğimizin çeyreğini vermek cömertlikten sayılır Allah katında. İşte ilk nazil olan surelerde Rabbimiz bizi böylece de uyarır. Yani kapitalistlerimizi, kartel sahibi olanlarımızı, holding sahibi olanlarımızı uyarır. Zekat fakirin hakkıdır diyor ileride inecek olan ayet-i kerimelerde. Fakirin hakkı, yani fakire iyilik yapmıyorsunuz. Hakkını veriyorsunuz. Ve atu hakkahu yevme hasadihi diyor Allah Celle Celaluhu. Hasat zamanında fakirin hakkını veriniz diyor. İyilik yapın demiyor orada ayet-i kerimede. Hakkını verin diyor. Ama ben kazandım, ben ettim, ben topladım, ben yaptım. Biz toprağa tohumu attık. Orada 6 ay toprağın altında buğdayın ne yaptığından haberimiz yok bizim. Nasıl kök salar ondan haberimiz yok. Nasıl boy atar ondan haberimiz yok. Biz evimizde yatarken Allah Celle Celaluhu ona kök saldırıyor, boy attırıyor, daneler veriyor. Gökyüzünden güneşin ısı ve ışığını ona sunuyor, gıdaya dönüştürüyor. Öyleyse ben yaptım, ben ettim demenin anlamı yok. Biz çalıştık, Allah Celle Celaluhu bize bunu lütfetti. Öyleyse biz hak sahibine de hakkını verelim dememiz gerekmektedir. Bu dünya azabı ama ahirette de ayrıca bunun azabı ve le azabul ahireti ekber lev kanu ya'lemun. Yani bu dünyada iken zenginken fakir hale getirivermek dünya azabı ama ahiretteki azabı, yani fakir insanların hakkını vermemenin azabının daha şiddetli ve daha büyük olacağını Allah Celle Celaluhu ifade ediveriyor. Müttaki insanlara gelince, yani içini hak için, dışını halk için süsleyen ve bu dünya hayatında haramlara bulaşmadan, Rabbimin rızasını yitirmeden Rabbime kavuşmak istiyorum diyen insanların yerinin cennet olduğunu Allah Celle Celaluhu ifade ediyor. Ve Müslümanlarla suçluların aynı olmadığını, Efe nec'alül müslimine kel mücrimin buyuruyor Rabbim. Biz müminle kafiri denk tutmayacağız. Aynı terazide hiçbir zaman tartmayacağız. Yanlış karar vermemeye dikkat edeceğiz. Ve Allah günahsız olarak değil de hiç değilse şirk bulaşığı olmadan Rabbimin huzuruna varmaya gayret edeceğiz. Bu yolda yürüyecek olursak birileri engellemeye çalışır. Sevgili Peygamberimizi gözleriyle yok etmeye çalıştıklarını ve yekadüllezine keferu leyuzdiğuneke biebsarihim ayet-i kerimesiyle gözleriyle bile kaydırmak için bakışlarıyla yok etmek istediklerini Rabbim haber verir. Bize de aynı şeyler günümüzde yapılmaktadır. Ne yapalım? Rabbim o zaman diyor ki sabret. Yunus'un Yunus gibi olma diyor. Sabret Yunus gibi, yani sahibül hut Yunus gibi olma diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbinden izinsiz olarak ülkesini terk etmişti Yunus Aleyhisselam. Sen sabret, yoluna devam et diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bu emir onun şahsında bizedir. Nasıl sabredeceğiz? Kısaca şöyle ifade edeyim. Timur'a demişler ki, sabır nedir? Sen nasıl kazandın bu zaferleri demişler. O da demiş ki soran adama, ver elini. Elini almış, parmağını Timur kendi ağzına almış. Kendi parmağını da adamın ağzına vermiş. Demiş ki harp ısırma sanatıdır. Sen benim parmağı ısır, ben de senin parmağı ısırayım. Isırmaya başlamışlar. Isırırken karşıdaki adam dayanamayınca aa demiş. Aa deyince Timur kendi parmağını çekmiş. Ama ısırmaya devam etmiş. Ve sonra demiş ki aa demenin sana faydası yok, hasmına faydası vardır. Hani Fuzuli de aşıkım dersen aşktan ah etme. Ah edip ağyarını esrarına agah etme diyor. Ah demenin bize faydası yok. Allah deyip yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza Müzzemmil suresiyle devam edeceğiz. O güne kadar siz de Müzzemmil suresinin tefsirini bir okuyuveriniz. Dinlediniz, teşekkür ederim.